दफा देखी थी उसकी झलक जब दिल में वो घर कर गया है। दिल में वो घर हाँ पहली दफा देखी थी उसकी झलक जब दिल में वो घर कर गया है। कैसे बताऊं उसका दोष नहीं है कुछ बिना पूछ कत्ल कर गया। उसकी आंखों से मांग लूं उधार थोड़ा सा इस तरफ भी देख ले। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी हो गया। संभालो मुझको मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी हो गया। Oh, but I'm not